suferințe și necazuri mus. Un oraș de aur el mi-a pregătit, sus, mai sus de stele, raiul strălucit. Sus de stele, raiul strălucit. Pentru ori și cine cerul e deschis, veșnica cetate, noul paradis. Căci acel ce și supus va primi cununa chiar de la Iisus. Căci acel ce fiind sincer și